जरूरी तो ना यार, सोचो कहीं और हो जाने भी तो ना। इन बातों में क्या है, ओ ओ ओ ओ ओ रुके कहीं ऐसा मासी, ओ तुम भी मानो या मानो ख्यालों से बेखबर जाने भी तो ना यार, सोचो कहीं और हो जाने भी तो ना। इन बातों में क्या है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ रुके कहीं ऐसा मासी, ओ खबर हो जाने भी तो ना।